nézd meg! Ilyen rá gondoltam, nem? Hát, hogy kell, nagyon dagadtak a lábai, nem? Kell szedni a másik fajta vízhajtót is, mert le van a dagadva, nem? Kell szedni a másikat is. Na, szinte nem tudja tudni. Én szinte nem tudja elég. Meg lesz az is idő. Ilyenre gondolta, nem? Ilyenre. Mert fustolszal annak. Ez most mennyi fékidő? Egy kiló. Egy kiló felme. A vízed nem jön el. Ha most mész Mart is bevásárolni? Nem. Vagy délután? Szétvaglossam ott be a hűtőbe egy részét. Na, egy hűtőbe rakszad, akkor vágod szét. Jelkesen a számlát is, nincs elcsavarom. Itt is most csavartad fel? Én nem csavartam. Na, azóta jég itt a... Éget? Éget is, végig. Mohácsitó vette. Mohácsinát? Ma azt tettem. Azt tettem én vásárolni. Mi van náluk? Ennyi tízed volna, hm? Nem ide tettem. Beleraktam a szalonna mellé. 963-at fizettem. Visszajár 40 dinár. Viszlok 40-et. Mit csinál apró? Nem is. Á, 47-et tudom, hogy 40-et úgyis már sokkal többet. 40-et visszaadtam, jó? Hát délután még én mész, nem? Megy, de ne kell eredjünk össze. Jó. Ne legyen, ne legyen összekeverésig. Mi voltak ebben a nálogok? Nem kell. Nem is a szarva. Most se van elmegyek be. Boa. Születésnapja. Nem hívod el? Miért, ha már? Tedd el, mert kikapszom el. Még kapnál? Tudod, a kis csitarálok. Mit ugattak az este kutyákkal? Nem tudom, mit ugattak. Ugattak, amit akartak. Mikor ugattak? Nagyon este? Na, akkor ott voltál. Nem jött senki sem, így jött volna. Jött volna valaki? Lehet. Miért tartom arra neki? Alig valamennyi.